بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليه كمان ترى يكون من أن مزي ربيع الثاني mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Mukhtasar Sahih Muslim Imam Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Ibn Abdullah Abi Muhammad Zakiuddin Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala tulifikia babu arba'u man kunna fihi كان منافقا خالصا فندلنا كتاب الإيمان مختصر صحيح مسلم نا ملانغو أنباوليو توصوم بإذن الله تعالى باب أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق صلى الله العافية والسلام النفاق هو إظهار المرء خلاف ما يبطن نفاق ni mtu kudhihirisha kinyume ya kile anachokificha ndani ya moyo wake. Hii ni nifaq. Na nifaq ikizungumziwa yanqasimu ila nifaqi amalin wa nifaqi i'tiqad. Nifaq ikitajwa ngezima tayari sababu ya wadudu. Nifaki kitajwa imegawanyika vigawanyo viwili. Kuna nifaq ya vitendo na kuna nifaq ya itikadi. Ama nifaq al-i'tiqad fahuwa an yubtina الرجل الكفر ويظهر الإسلام. نفاق اعتقاد نمتك ذي ريشة وإسلام كمونا نمسلام لكن اندانيا نفسياك يمفيشة كفر يمفيشة وكفيري اندانيا نفسياك. وهذا مخلد في الدرك الأسفل من النار ليس في عداد الموحدين. Na huyu mtu ambaye asifika na nifaki i'tiqadi ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika suratul nisa innal munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar watakaokuwa katika tabaka la chini kabisa la moto wa jahannam. Na hawa hawahesabiki kuwa ni waislamu kiukweli, hasa si katika waislamu. Na walikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa katika al-asr al-madani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hijra na kwenda Madina, walipatikana watu hawa. Na wakati wote ambao Uislamu utapata nguvu, watu kama hawa utawakuta wapatikana katika safu za Uislamu. Na sababu ni kuwa Uislamu unapopata nguvu wao huogopa kubakia katika kufur ya wazi, pengine waweza wakakosa maslahi yao wanayotaka ya kidunia. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni mfano mzuri wa yule ambaye alikuwa ni munafiq, bali ajulikana kuwa ni raisul munafiqin. Yeye ndiye alikuwa kiongozi wa wanafiki waliokuwa wakidhihirisha Uislamu na kuficha ukafiri, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamiliana nao kwa vile walivyodhihirisha. Sababu sisi hatukuambiwa tuchungulie watu vile vilivyomo ndani ya nyoyo zao, lakini alikuwa yuwajua kuwa huyu ni munafiki, kwa sababu aya nyingi za Qur'ani zimeshuka zikawafedhesha, bali walifedheka sana sana katika ghazwatu Tabuk, katika vita vya Tabuk. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha suratu Tauba, suratu Baraa, wanaoviona nyingine kuita Al-Fadhiha. Ni sura ambayo ilikuwa ni fedheha kwa wanafiki, sababu yale waliokuwa kiyafanya Allah ameyataja wazi. Wa minhum man yaqulu udhalli wala taftinni wa yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum wa minhum wa minhum wa minhum. Faka Ibn Abbas asema ma zala Allahu yaqulu wa minhum wa minhum wa minhum hatta dhananna annahu ma yatruku ahadan. Allah ameendelea kusema katika suratu Tauba wa minhum wa minhum mpaka tukadhania kuwa hata bakisha mtu, amewataja na kuwafedhesha. Hao walikuwepo na leo pia wapo. Haiwezekani katika asri ile ambayo yuko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah, mbora wa walimu, walikuwepo watu hawa, leo wasikuwepo. Wala ta'rifannahum fi lahni alqawl, hawa watu utawajua kwa yale wanaoyazungumza. Ukimpata kwa mfano Muislamu jinasibisha na Uislamu kisha ausimanga Uislamu au amtaji vibaya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha bado jinasibisha kwa nani ni Muislamu, kwa maneno yake tu ushafahamu kuwa huyu si katika sisi. Apiga kampeni kubwa ya kuondoa hijab kwa wanawake wa Kiislamu, hakuna mwenye kampeni kubwa kama yeye, kisha adai kuwa huyu nani ni Muislamu al-qiyadu billah. Na mengi na mengi katika yale baadhi yao wanayofanya yaonyesha wazi kuwa ni alama. Sisi hatuwezi kujua vilivyomo ndani ya nyoyo za watu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametaja hilo kuwa utawajua kwa alama zao. Wa amma nifaqul amal, zungumzia nifaq ya vitendo. Fasahibuhum wahidun ghayru mukhalladin fi an-nar, ambaye ana vitendo vya na sifa za wanafiq, huyu hakai milele ndani ya moto wa Jahannam, kwa sababu ni katika watu wa tauhid, ni Muislamu, lakini kuna baadhi ya vitendo ambavyo akivifanya amejifananisha na vitendo vya wanafiki, pamoja na kuwa ndani ya moyo wake si mnafiki. Wa fi hadha alhadith bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam an-nifaq al-amali, katika hadithi hii Mtume sallam abainisha nifaq ya vitendo. Wa dhakara fihi al-khisal al-mumayyizata lahu, kisha akataja zile sifa ambazo zampambanua mtu kama huyu, kwa huyu akiwa na sifa hizi amefanana sana na wanafiki wal iyadhu billah. Faqala sallallahu alayhi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa ay shadid ash-shabah bil munafiqin bisabab hadhihi al-khisal, amefanana sana na wanafiki kwa sababu ya sifa hizi ikiwa atakuwa anazo. ومن وجد فيه بعضها كان لديه من النفاق بقدر ما وجد فيه منها, na yote ambaye atakuwa na baadhi ya hizi sifa basi atakuwa ana vitendo vya wanafiki kwa kadri ya zile sifa ambazo atakuwa amezichukua katika sifa za wanafiki. Hatta yatruka hadhihi alkhisal, Wakati ambapo sifa hii itamuondokea ni pale atakapoacha hizi sifa nne alizozitaja Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kisha akataja Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha haddatha kadhaba an yashtahira dhalika al-insan bilkadhibi fi alhadith, awe ni mashuhuri huyu mtu kwa uongo katika mazungumzo, yani ajulikana kuwa huyu fulani ni muongo, kila mara apatikana na uongo, akishashikwa na uongo huu baada ya siku chache uongo mwingine, mpaka kuna baadhi ya watu nani anakuambia fulani ashakudanganya muongo. Yani kuna watu wajulikana sifa yao ni uongo, mtu mpaka si ati ameteleza kidogo kisha akarudi nyuma, la, yeye ni sifa yake ni muongo. Na hili leo liko sana sana sana waliyadhu billah, mpaka kuna baadhi ya watu waishi na uongo. Na hivi leo kumekuwa na aibu na hii mitandao na hizi simu, mtu aweza kuwa amekuona wapita akupigia simu, naam uko wapi bwana, kwa kuwa wajua ni labda ni bosi na yeye wajua uko kazini na wajua hayuko wewe, ambaye uko ofisini mmekaa na honi zapiga uko ofisini mmekaa kunani tena nifungua dirisha kumbe yuko kuona wapite, muongo. Wangapi shona hivi, uko wapi bwana, ah niko mbali sana. Mbali wapi? Akutajia sehemu mbali kabisa huko. Wewe wamuona huyu hapa. Sasa angalia. Pale pale mwambie ah basi niko nyuma yako hapa. Ah, alikuwa anafanya mzaha. Kuna mzaha wa uongo. Muongo. Na mambo kama haya leo yamekuwa ni ya kawaida. Leo imekuwa ni kawaida watu kusema uongo. Sallallahu alaihi wasallam. Mpaka mtu ajulikana kuwa hadha kadhab. Na kuna wakati mwingine hata haitajiki kusema uongo. Lakini kwa kuwa amezoea kusema uongo, yuko tayari hata kutunga kitu cha uongo basi azungumze uongo. Hata kuambiwa aseme uongo. Kuna watu waongo. Wallahi Rabbi, kuna mzee mmoja namjua mimi mrongo, mzee tena mrongo kweli kweli. Na bwana mmoja unataka kujua kama huyo mrongo? Sema unataka kujua kama mrongo, ngoja basi. Arabuni kule. Amuita fulani njoo. Uone ule sanamu pale, kuna supermarket kama ji sanamu hivi sijui la advertisement. Mimi nashangaa jana usiku nilikuwa hapa na muone yuatembea. Yaani amjaribu. Yule sema ah mimi nilikuwa nafikiri naona peke yangu, kumbe wewe ushamwona. Pale pale, yani lazima aseme uongo. Wallahi Rabbi asema mimi nilikuwa nafikiria mimi kila siku namuona na muona peke yangu, kumbe wewe pia ushamwona. Na nikiwaambia watu watasema mimi mrongo. Sasa wewe waambie pia muongo. Yani kiasi hiki imefikia ni uongo, lazima mtu aseme uongo. Huyu sasa yuko katika hatari, sababu hii ni sifa katika sifa nani? Wanafiq. Wanafiq wakija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nashhadu innaka la rasulullah. Allah sema idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, tena bitawkidat, watilia mkazo inna la, watumia mkazo bali na viapo, yahlifuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala sema wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, ni waongo hao katika madai yao. Na kwao sahali aweza kufedheheka hapa na siku ya pili akaregelea uongo. Nyote mwafahamu matukio mingi ambayo wanafiq walizungumza maneno yalipofika kwa Mtume sallama wakaapa kuwa hawakusema. Yahlifuna billahi ma qalu wallahi atukusema. Allah subhanahu wa ta'ala sema walaqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim, lakini wao waapa mbele ya Mtume sallama wallahi mrongo, sisi hatukusema wala mimi sijawahi kusema jambo kama hilo. kisha yashuka wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an ambayo itasomwa ila qiyami saa, yamfedhehesha. Na siku ya pili atasema uongo mwingine, hatubu wala hakomi kuwa utashuka wahi ambiwe Mtume wa sallama kuwa fulani huu ni muongo, lakini bado aendelee, sababu ni tabia yake, ni sifa yake. Kwa Muislamu hatakikani kuwa na sifa kama hii. Tena wa idha ahada ghadara, katika sifa, miongoni mwa sifa za wanafiki, idha ahada ahadan ghadara bihi walam yafi bil ahdi alladhi ahadahu alayhi, akimwahidi mtu basi huivunja ile ahadi yake wala hatekelezi kile alichokiahidi. Na hili mtakubaliana mimi lipo sana kwa wanasiasa. Mara nyingi utakuta wanasiasa wana mambo kama haya. Siasa zozote utakuta ndani yake kuna uongo. Mtawafanyia mifereji mkifungua mapata juice. Yaani hii ni utudanganya, haiwezekani. Mimi nitawafanyia hivi, mimi nitawafanyia hivi, maskini watu wakaingia katika mitego ya wanasiasa. Kisha kukisha haoni hata moja katika yale ambayo alikuwa yatarajia. Hamna kitu. Uongo mtupu. Ili jambo lipo sana. Haitaji mtu kufanya mambo kama hayo. Kuahidi mambo ambayo ajua ndani ya nafsi yake kuwa hamfanyii yule mtu. Na hili liko sana. Hata katika makazi yetu ya kila siku, makazi yetu ya kila siku, mabiashara na nini, utamkuta mtu afanya biashara na mwenzake, basi kesho insha Allah ukija hapo utapata cheki yako. Wadai ngapi wewe? Kadhaa. Akija siku ya pili amefungiwa mlango na yule askari ambaye akija yule kasirika, akija amekasirika kuliko askari, kuna nini? Ah, bosi hayuko, jamaa yuko juu, ameahidi lakini hatekelezi ahadi yake. Na si hao tu, hata watu wa chini pia walala hoi kama wanavyoitwa, pia humu wamo kama hao. Basi ya tunawaidia ni kesho inshallah, tena tumie na inshallah na nini, na pengine aongeze na viapo pale, kisha avunje ile ahadi ambayo amemwahidi mwenzake. Hii si tabia ya Muislamu, ni tabia ya wanafiq. Wa idha waada akhlafa, na hii yingiana kama mfano hiyo tuliyoitaja, kuwa ahidi kisha avunja ile ahadi anaoiahidi. Wa idha khasama fajara, alfujuru fi alkhusuma. ويعني بالفجور ان يخرج عن الحق عمدا, انا بوزوزانا na mwenzake hutoka katika haki kwa kusudi. Hatta yasir alhaq batilan walbatil haqqan, naweza kuwa na ulimi wa kufanya ile haki ikaonekana ni batil na batil ikaonekana ni haki. Ana ulimi wa kuweza kufanya hivyo, haswa akiwa na ufasaha na iwajua yeye ndani ya nafsi yake kwa kile anachokifanya ni makosa. Azozana na mwenzake katika jambo, la mimi sikubali. Kubali vipi sasa? Na iko wazi, akatumia ulimi wake wewe kuonyesha hii haki ni batil na batil ikaonekana ni haki. Hii si sifa ya Muislamu, hii ni sifa miongoni mwa sifa za wanafiq. Wa idha عاهد غدر بخيانة, وإذا وعد أخلف كتوهاد أفونجا, وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان قال وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق, معنى بدل يا خلة كجا خصلة. وإذا خاصم فجر مال عن الحق وقال الباطل كما تلبتاج. كذلك وتاج ونوفيوني وأفشى الأسرار, هتوى زل السيري, هتوى زكوى مزغم زناي جنب السيري كشاك زناي اسكموجا basi akaanza hii ni hivi na hii ni hivi na hivi. Mwanzo wewe ngoje niwaambie jamaa, mwanzo wewe yajaje amwaibisha mwenzake mbele za watu, ataje mambo ambayo ilikuwa ni siri pengine baina yao, anza kuyataja mbele za watu. Ona mwanzo kuna jambo amlijui nyinyi, sasa tulijui, kwa nini ulitoe? Ilikuwa ni siri baina wako wewe na yeye. Hii si tabia ya Muislamu, ni tabia ya wanafiki. طيب حديثي ينفوت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث. آية المنافق ثلاث، علامة المنافق، علامة زمت منافق لتات، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم النفاق العملي. في كتك حديثه توم صلى الله عليه وسلم أبينيش نفاق عملي، بمعنى فيتندو أمبافيو متو كيفيفانيا نكتك فيتندو فيا ونافق سكتك فيتندو فيا وإسلام. فقال في هذا الحديث آية المنافق ثلاث، أي من علامات النفاق العملي التي تدل على أن صاحبها يشبه المنافقين في أعمالهم وأخلاقهم، أن توجد في المرء هذه الخصال الثلاث. كتك ألامة زنفاق يفتنو أمبازو زونيشا كوا يلي ألينازو amefanana sana na wanafiki katika vitendo vyao na tabia zao, kupatikane sifa tatu kwa mtu au baadhi yake, ima zipatikane zote au baadhi. Na mara nyingi huwa sifa kama hizi za wiana, kwa sababu anayefanya anayesema uongo huvunja ahadi na anayesema uongo hufanya khiana. Ukiangalia utakuta kuwa kuvunja ahadi, kufanya khiana pia imefungamana nini na uongo, na mambo yamefungamana na uongo. Na asli miongoni ma misingi mikubwa kabisa ya madhambi mengi yanayofanywa ni uongo. Ule uongo ni miongoni au ni asli katika asli za madhambi mengi sana yanayofanywa, uongo. Na ndio maana uongo Uislamu umeuzungumza kwa maneno makali sana kukemea. Tabia ya uongo ndiyo inaumfanya mtu akafanya mambo mengi sana maovu, bali Allah subhanahu wa ta'ala amefikia katika kukemea uongo akataja maneno makali sana katika uongo wa kumsingizia Allah kuwa ana mtoto. Sabuni uongo pia Allah subhanahu wa ta'ala sema takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda andao lirrahmani walada. Angalia uongo, mbingu za karibia kuchanika chanika kwa uongo huu wanaosema, ardhi pasuke pasuke, majabali ya pasuke yawe mchanga kwa sababu ya wao kusema uongo kuwa Allah ana mtoto. Uongo si kitu kidogo. Allah subhanahu wa ta'ala zungumza maneno mazito kama haya kuhusu huu uongo mmoja huu, sababu ni uongo huu. Kwa uongo ni asli ya mambo mengi sana maovu. Al-alamatu al-ula, Mtume sana wasema idha haddatha kadhaba, idha haddatha kadhaba, e an yashtahira bidhalika, au yashtahira dhalika al-insan bil-kadhibi fil-hadith, awe mashuhuri yule mtu kuwa ni muongo katika mazungumzo yake anayozungumza, ni muongo. Na sijui kwa nini, lakini ili jambo siku hizi limekithiri, na wakati mwingine limekwenda kwa watu ambao hata hana sababu yeye kusema uongo. Yako sana haya uongo, hasa katika shughuli zetu za kidunia. Utakuta watu wengi wapenda kutumia uongo, uongo, uongo, uongo, ndio unaotumika. Mtu hauzi biashara yake isipokuwa kwa mrongo, na mnunuaji pia hanunui isipokuwa ni muongo. Kila mmoja muongo. mfanyi biashara yuko pale auza bidhaa yake, asemwa wallahi ninunua shilingi 1000. Shamuona yule mwanzake Muislamu kulipa, kumbe amenunua shilingi 300. Na yule mnunuaji ambia wallahi naipata 500 pale. Upo. Wallahi mimi nimenunua 1000 nitakuuzia 1200. Yule mwingine anasema wallahi pale kona pale nimepata kwa shilingi 500. Na huyu muongo na yeye ni muongo. Huyu amenunua 300 asema 1000. Asema ah, sasa nitafanya nini bwana? Washatuharibia biashara, kama unaipata kwa 500, hachukua kwa 500. Kumbe ajua shapata 200 juu. Na yule ajiona mwerevu anamdanganya, kumbe wote wawili waongo. Suburdo. Hapo hapo tu. Azunguka hapo kwenye uongo. La huyu muuzaji muongo hana ukweli, wala huyu mnunuaji pia muongo hana ukweli. Haya yapo mingi tu hapa. Tena mtu alafu yajiona mwerevu, wewe hujui kubageni. Kasikia mwingine akwambia, hujui, ngoja mimi nikuonyeshe. Kisha atumia uongo pale ndani, eti aona ni mwerevu sana kutumia uongo kama huyo. Haifai la kwa wewe muuzaji wala kwa wewe mnunuaji kusema uongo. Makosa. Mpaka mtu ajulikana kuwa fulani akikwambia huyo, ushaona watu wanasikia, akikwambia maji ya bahari ni ya chumvi, nenda kaa nje tena. Wewe fikiria huo muongo kiasi gani? Wewe waishi pwani hapa. Kila siku waiona bahari. Waogelea siku nyingi, waogelea, wajua haya maji kwa ya chumvi. Kisha mtu akupa mfano kama huu, akikwambia leo huyu maji ya bahari yana chumvi, nenda kayaonje. Maana yake nini? Alalamatu thania, alama ya pili, wa idha waada akhlafa, idha waada akhlafa, an yashtahira bi khulfi alwaadi bihaythu idha waada bi shay'in taammada alkhulfa, akiahidi afanye kusudi kuvunja ahadi. Kuna watu mpaka watu wamewajua kwa huyu hatekelezi ahadi yake. Sasa pale anapoahidi na kuahidi, wallahi sitokufanyia kama ile. Maana kesha zoeleka. Hii ya sasa hii itakuwa ya kikweli. Hebu hapa wallahi tira. Wallahi hii sitokufanyia kama ile kweli, ile kweli nilikosea ile na nini? Ile ilikuwa sina. Sasa wewe ulikuwa unishikilia koo, ikabidi nikwambie kumbe sina. Sasa lakini hii sasa nakuahidi sitokuvunjia ahadi. Sawa, lini? Tarehe fulani. Sasa yule bwana wiki kabla hivi apiga simu, azishikwi. Apiga simu, aina nataka kumkumbusha. Kisha ikifika ile siku ahadi haijatekelezwa, akiona na yeye amwambia ah, nipata safari. Hata ulikuwa ukinipigia nafikiri watu wengi waniambia hivyo. Walikuwa ukinipigia ndio acha simu nyumbani. Mimi nikaenda zangu hivi nikarudi. Mwacheke kwa sababu ushapatikana. Kila mtu apashapatikana. Watu waongo. Waahidi mambo hawayatekelezi. Na kuna wengine hakuna dharura ya kuahidi. Sina basi kisha tumalizane hapa hapa. Siwezi kuahidi kitu ambacho mimi siwezi kukifanya. Siwezi alhamdulillah basi kisha. Ikiwa ninaweza nitakufanyia. Siwezi basi. Saraha raha. Kwa utulivu tu malize basi uondoke. Hakuna haja ya kuahidi kisha wajua ndani ya nafsi yako kuwa utavunja ahadi kama hii. Hii ni sifa ya wanafiki. Wa idha tumina khan an yashtahira bil khiyanati baina an-nas, mashuhuri kuwa yeye kazi yake kufanya khiana baina ya watu. Ni khain, katika miamala yake afanya khiana, katika mambo yake ni khain. Mtu kama huyu, hii ni sifa katika sifa za wanafiq. Amepewa amana kwa sababu hakuna kuandikishana na nini. Leo unipa unaandikisha basi upati, nenda kokote, uwezi kunifanya lolote wewe. Ah jamaa, tena alafu ajipige na kifua, uwezi kunifanya lolote mimi. Anta khain ya akhi. Hii sifa mbovu. Sifa mbovu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala sifa kama hii amewatahadharisha waumini kutokana nayo. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah ametuonya sana dhidi ya tabia ya nini, ya khiana. Na hii tabia mbovu sana. Mwanamume hasi, wacha Muislamu tu, kuwa wewe ni Muislamu dini yako ya kukataza, ule uume wenyewe haufanani na khiana. Mwanamume wa kisawasawa wallahi afanani na khiana. Watu wa jahiliya walikuwa wana khiana. Mtu katika jahiliya naogopa kufanya khiana. Na wewe ukisoma katika tarehe ya watu wa jahiliya washanga, mtu amemuua babake, babake mzazi, hamjui amtafuta nikimpata, fil hilli wal haram nammaliza. Na yule aliyeua yuamjua mtoto wake ni huyu. Apatane na muuaji wa baba yake mzazi. Amwambia mimi namtafuta aliyemuua babangu, wallahi nikimpata nammaliza. Amwambia mimi nitakwambia lakini kwa sharti. Niahidi mimi hutoniua. Niahidi kuwa mimi hutaniua. Nikikwambia nani alimuua baba yako? Ambia wallahi nakuahidi wewe sitokuua. Niambie. Ambia mimi hapa. Niondoka mtu enda zake. Sababu nitoa kilma kuwa sikuui. Nilikuwa kweli nitakumuua aliyemuua baba yangu, lakini siwezi kufanya khiana. Siwezi kufanya khiana, nimekuahidi na kukuambia kuwa sitokuua kisha nifanye khiana, la ila hilo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha upeo wa amana aliyokuwa nayo alayhi salatu wassalam. Tizama Makuraish walipoandikishiana na Mtume sallama mkataba katika Libya. Katika mkataba ni kuwa anayeslimu katika Makuraish akija kwa Mtume sallama afanye nini? Aregeshwe. Na anayeritadi katika Uislamu akakimbia kwa Makuraish asiregeshwe. Na hapa kuna hikma kubwa sana ndani. طيب هو اللي ارتد سيستم تكيا نين اتاكي رودي كوين شوري ياكي سي مسلم نا اندي اسي رودي تيرو لكن ساسا كنا هيدي هابا هو مسلم ابو جندل اتوكا اتوكا كو اكو ومفون ونا بابا ياكي سهيد نا بابا ياكي يكو پالي يندي واندكشي انا مكتابا نا متوم صلى الله عليه وسلم يواجي اكو متوم يا رسول الله mwaniwacha mimi baina ya dail kufar yu'adhibunani waniadhibu hawa waniumiza rasulullah mwaniwacha mtume sallallahu alaihi wasallam anambia sayaj'alullahu laka makhraja fanya subra nishawaahidi ya bwana siwezi kufanya khiana lau kama ingelikuwa leo ah takubalije takuaje yani mahawarij wale watakubali kama mkataba ushaandikwa siwezi kufanya khiana washasema katika mkataba. Na Suhail ibn Amr amwambia Mtume sallam, na huyu ndiye wa kwanza tukuangalia waweza kutekeleza mkataba mala huyu wa kwanza. Sikupi mimi huyu hapa mregeshi. Amwambia rudi. Umar al-Khattab radhiyallahu anhu ardhah alikuwa akisikia uchungu na ule mkataba. Sababu dhahiri yake ukiona una kama ambaye wamedhulumiwa. Akawa yuwasongea kwa nani? Kwa Abu Jandal. Huko amemwekea upanga karibu, anishika upanga muli mbali babako. Si mushrik. Ikawa yosongea pale karibu, Abu Jandal akamuelewa, akajifanya hauoni ule upanga. Umar akawa yosema bakhila rajulu bi abihi. Amefanya ubakhili babake hataki kumuondoa. Lakini mimi namsongezea upanga karibu. Maana kimkataba hujatiwa saini. Amalizane naye kisha sisi tumbebe. Na Umar Khattab radhiyallahu anhu akaja akasema alasna ala alhaq wa hum ala albatil alasta rasulullah haqqan wa simtumu wallahi kikweli fa ala ma nu'ti ad-daniyata fi dinina mbona tueduni sisi katika dini yetu ya izza mtume sana sana ana rasulullah wa lan yudhayyani allah mimi mtume allah hawezi kunipoteza ashahid ni kuwa mwisho wa kwisha wakafahamu hikma kubwa iliyoko ndani ya ile sulh. Lakini ashahid ni kuwa mtume za sallam alikuwa afanyi khiana, bali kina Abu Basir walikimbia wakaenda mpaka Madina, na Abu Jandal Abu Basir mpaka Madina akamwambia Rasulullah tumekata kamba na tukakimbia, sasa wewe una jukumu, wetu wache tukae Madina. Mtume sallam atabasamu, wakajua waregeshwa kweli. Mtume sallam afanyi khiana, qimma fil amana. Na hawa ni Waislamu na kule wateswa, lakini si ndio mkataba unavyosema? Hatuwezi kubadilika, hatuwezi kufanya khiana. walivyojua wakatoka wakakimbia, ndio kile kisa cha wao katika Saif al-Bahr, ikawa misafara ya Makureishi kipita wavamia mpaka Makureishi wakamwambia basi hao tumkubali wachukue, maana tutafanya tena biashara, basi muridhika tuwachukue. Ah sawa, maana mimi sikuwa niwaambia waregee huko, sihusiani na wao. Almuhim, jambo la khiana halikikuepo hili. Hata wakati wa jahiliya walikuwa hawana khiana, wachache sana, na hii sifa ilikuwa ni sifa mbovu hata baina yao. Na watu kwa kwenye kufru ya jahiliya, kwenye shirki ya jahiliya, leo ije sisi Waislamu ambao Uislamu umetuelekeza katika kila kheri, kisha mtu amfanyie mwenzake khiana? Huu si uume. Kuwa khain wewe si mwanamume wa kisawasawa. Haujakuwa mwanamume wa kisawasawa ikiwa wewe ni khain. Eti mtu asifike fulani khain. A'udhu billah, sifa mbovu sana kusifika nayo. Mbovu sana. Kupigana na nafsi yako kisawasawa, usimfanyie mtu khiana. Khiana ni tabia mbovu sana. Na narejelea kuwa washirikina wakati wa jahiliya wengine walijiepusha na tabia hii, kwa sababu si tabia ya kiume. Sababu mwanamume wa kisawasawa akitoa neno hageuki. Na wakati ulipita, wakati ilikuwa watu hawana hata bila ya kuandika hivi, akisema mtu kitu harudi nyuma, ashastamka. Mpaka wakati mwingine, lakini hapa sirudi nyuma, waelewa, nishasema, nishamwambia kadha, basi kusha, hata ukanikata kichwa hiki sirudi nyuma. Na hii tabia ipo ya watu kuwa na amana ya kisawasawa, hawafanyi mchezo katika amana wanazopewa. Na hivi ndio inavyotakikana Muislamu awe. Na Muislamu anapokuwa na tabia ya amana, wallahi yaweza kuwa sababu ya watu wengi kuingia katika Uislamu, ukiwa utapambika na sifa za Muislamu wa kisawasawa anavyotakana kuwa nazo. Na wewe waweza kuwa ni khain, ukawa ni sababu ya kuwafanya watu kusema angalia Waislamu wafanya nini. Khiana, ile ni khiana. Wewe unaje uingie katika nchi ya watu na pasipoti umegongewa, bimaana kaa hapa na amani kisha uondoke kwa amani, umekubali hivyo? Si ndio? Ukiingia katika nchi ya watu wamenishaibu, kisha niende kule ndani ndio nikajilepue niue watu nifanye, wewe si khain? Wewe umewafanyia khiana. Ikiwa ni kuwa wataka kufanya hivyo, fambidh ilayhim ala sawa. Ukiingia pale unapoingia, weka wazi, sikizeni, piga muri, lakini mjue mimi nikienda huko ndani huko mtanitambua, mtafanya tukio hilo, hamtalisahau. Kisha wawache, wakitaka watakupigia muri, wakwambie haya karibu, nenda kauwe watu kule ndani, ama watakwambia abana bwana, hebu nda zakwe basi. Inna Allaha la yuhibbu al-kha'inin. Inna Allaha la yuhibbu al-kha'inin. Allah hawapendi watu makhain. Sasa wataka nini zaidi ya hii? Yaani wewe wataka kuwa katika sifa za watu ambao Allah hawapendi. Si aya ya Qur'an, inna Allaha la yuhibbu al-kha'inin. Allah hawapendi watu makhain. Kwa hivyo hii sifa mbovu ambayo baadhi ya watu wasifika nayo, jiepushe nayo, jisafishe nayo, si tabia ya Muislamu, ni tabia ya wanafiq, wal iyadhu billah. Tafikiri nitasimamia hapo inshallah. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.